ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के छठे अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण के चार सूत्रों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। पांचवें सूत्र की चर्चा अभी होनी है। पूर्व में जो तीन सूत्र हुए उनके द्वारा एक प्रकार से ये बताया गया कि निर्विशेष सद्रूप ब्रह्म है। सविशेष सत्तावान जो प्रकृत एतावत्व शब्द से ग्राह्य हैं उनका नेति नेति से निषेध करके जो ईदंतया निर्देश अनर्ह है अनिदम है वह निरति से सद वस्तु विद्यमान है उसे अन्यत परम अस्ति अथ नामधेयम सत्य से सत्यम इत्यादि से बताया। और वो जो निरतिश है सद्रूप ब्रह्म है यदि वो है तो गृहित होना चाहिए, गृहित नहीं होता है इसलिए है नहीं। इस आक्षेप का निराकरण अधिकरण के द्वितीय सूत्र से किया, तद अव्यक्तम आह ही इससे ये बताया वो नहीं है इसलिए इंद्रिय अग्राह्य ऐसी बात नहीं है, अपितु सूक्ष्म होने के कारण इंद्रिय अग्राह्य है। तो कहा फिर उसका ग्रहण कैसे होगा, तो संराधन से जब चित्त संस्कृत होगा उसके ग्रहण में प्रतिबंधक दोषों से रहित होगा तो माना जाता है ब्रह्म ज्ञान के प्रतिबंधक दोषों से रहित चित्त को संराधन से संस्कृत चित्त उससे उसका ग्रहण होता है। दृश्यते तो ग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी या मनसेव अनुद्रष्टव्यम इत्यादि श्रुति बताती है। उसी के आधार पर अपिच संराधने प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम इस तृतीय सूत्र से ये बताया कि शुद्ध एवं सूक्ष्म मन की अवस्था में ऐसा शुद्ध और सूक्ष्म मन जिनका है वे उसका ग्रहण करते हैं, अनुभव करते हैं और वो अनुभव भी करते हैं मैं के रूप में, अनिदंतया ही अनुभव होगा। तो इस प्रकार वह निरतिशय सद्वस्तु है और उसका अनुभव भी अधिकारी विशेष को होता है, ये निश्चित हुआ। तो शंका हुई कि आपने संराधक संराधन को स्वीकार किया तो फिर एक संराधक होगा और तत्पदार्थ संराध्य होगा, तो संराध्य संराधक भाव ब्रह्म और जीव में बनेगा, ब्रह्म के अनुभविता में बनेगा। तो ये जो संराध्य संराधक भाव एक संबंध है वो संबंध द्विष्ट होता है, दो में रहता है, इसलिए संराध्य संराधक भाव अपने व्यापक भेद के बिना नहीं रह पाएगा। तो संराध्य अलग संराधक अलग होगा, इस प्रकार की शंका का निराकरण करने के लिए परमार्थतः ब्रह्मात्म एकत्व है, अभेद है, और जीव ब्रह्म का भेद औपाधिक है, इसे बताया गया चौथे सूत्र से दृष्टांत सहित। तो जैसे प्रकाश एक रूप है, उसमें कोई वक्रादि आकार नहीं है, लेकिन अंगुल्यादि उपाधि में क्रियाएं होती हैं, तो वह भी वक्रादि आकारों सा प्रतीत होता है। ऐसे जैसे रोशन दानादि से निकल करके आने वाला दीवाल आदि में दिखने वाला प्रकाश रोशनदान यदि गोलाकार है तो गोल सा प्रतीत होता है, रोशनदान यदि चतुष्कोण है तो चतुष्कोण प्रकाश दीवाल में प्रतीत होता है, यदि त्रिकोण है तो त्रिकोण, मतलब ये जो प्रकाश का अपना आकार नहीं है, औपाधिक आकार उसमें है, वो कल्पित है, और स्वतः प्रकाश एक रूप है। ऐसे आकाश उसमें छोटापना बड़ापना घट मठादि जो उपाधि है उसके कारण भले ही प्रतीत हो, मठाकाश बड़ा है, घटाकाश मठाकाश की अपेक्षा छोटा है ऐसा, लेकिन स्वतः उसमें घट और मठ रूपी उपाधि के बिना ये छोटापन बड़ापन नहीं है, ये भेद नहीं है। तो आकाश का भेद कल्पित है, अभेद स्वतः है, प्रकाश की एक रूपता स्वतः है, अनेक आकारता उसमें कल्पित है, सूर्य का अनेक आकारत्व यानी भेद जलादि उपाधि से कल्पित है, और स्वतः सूर्य एक है। ऐसे ही तत्पदार्थ जो निरतिशय सद्रूप बताया गया पूर्व सूत्रों के द्वारा, वह स्वतः एक रूप है, और उसमें जो भेद है वह औपाधिक है, मलिन सत्व प्रदान अविद्या को लेकर के संराधक है, शुद्ध सत्व प्रधान माया को लेकर के संराध्य है वही चैतन्य, और ये सत्व की शुद्धता या मलिनता ये उपाधि के हैं, और उसके कारण वह वैसा भले ही प्रतीत हो जब तक उपाधि है, शुद्ध सफेद स्फटिक लाल पुष्प की सन्निधि में लाल सा भले ही प्रतीत हो, नीले पुष्प की सन्निधि में नीला सा भले ही प्रतीत हो, लेकिन उस समय भी वह शुद्ध है। ऐसे तत्पदार्थ जिसका नेति नेति से निर्देश हुआ वह स्वतः एक रस अवैशेष्यम प्रकाशश्च, इससे बताया कि प्रकाश शब्दित आत्मा स्वतः एक रूप है, ये अभ्यास से ज्ञात होता है। अभ्यास है आवृत्ति, और श्रुति एक बार दो बार नहीं ब्रह्मात्म एकत्व का कई बार कथन करती है। ये जो ब्रह्मात्म एकत्व का श्रुति के द्वारा अनेक बार उपदेश ये ज्ञापन करता है कि ब्रह्म एक रूप है। इस प्रकार ये चौथे सूत्र से ब्रह्म की एक रूपता को बता करके संराध्य संराधक भाव ब्रह्म और जीव में स्वीकार करने से भेद होगा जीव ब्रह्म का, ये जो आक्षेप किया गया था भेदाभेदवादी के द्वारा, कहा वह कल्पित भेद को लेकर के संराध्य संराधक भाव बन रहा है, उसके लिए वास्तविक भेद मानने की जरूरत नहीं है, और शंका करने वाले का अभिप्राय है कि वास्तविक भेद है। इसी अर्थ में और भी एक सूत्र बताया जा रहा है जो सिद्धांत को स्पष्ट करने वाला है। वेदांत सिद्धांत है ब्रह्मात्म एकत्व स्वतः है, अभेद और भेद औपाधिक है, कल्पित है। इसी सिद्धांत को स्पष्ट करने वाला अधिकरण का पंचम सूत्र है, इसका उच्चारण कर लें। अतो अनंतेन तथा ही लिंगम, अतो अनंतेन तथा ही लिंगम। तो अतः अनंतेन तथा ही लिंगम, ऐसे चार पद हैं इसमें, और तथा और ही इनको अलग अलग करते हैं तो पांच। तो ये कहते हैं तो अतः ये जो सर्वनाम है ये पूर्व सूत्र के द्वारा सिद्ध जो अर्थ है उसका परामर्शक है, सिद्ध यानी निश्चित। तो पूर्व सूत्र ने बताया कि जीव और ब्रह्म का अभेद स्वतः है, स्वाभाविक है, और जीव ब्रह्म का भेद कल्पित है, औपाधिक है, कल्पित है। तो ये हैं पूर्व सूत्र से सिद्ध अर्थ, उसी का परामर्शक अतः है। तो अतः का अर्थ है अभेद दोनों का स्वतः होने से, स्वाभाविक होने से, और भेद औपाधिक होने से। अनंतेन यानि जब औपाधिक यानि कल्पित भेद का निमित्तभूत उपाधि का ज्ञान से बाध हो जाता है, ज्ञान से निवृत्ति है बाध, तो वह स्वतः सिद्ध जो अभेद है वह ज्ञानी को अनुभव में आता है। तो अनंतेन सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म में बताया गया जो अनंत पदार्थ है वो है यहाँ पर ब्रह्म, इसलिए अनंतेन यानी अपरिच्छिन्नेन तत्पद लक्षार्थेन ये सह अभेदम। तो सह ये जीव का अभेद हो जाता है, हो जाता है का मतलब अभेद अभिव्यक्त होता है, ही है स्वतः ज्ञान से। जैसे ही भेद की उपदर्शक उपाधि बाधित होती है, निवृत्त होती है, तो जीव जो नित्य मुक्त स्वभाव ब्रह्म है उसी रूप का अपने अनुभव करता है, उस रूप से अभिव्यक्त होता है। अभिव्यक्त होना है अनुभव में आना, और ज्ञान मात्र से ऐसा हो रहा है, इससे निकलता है कि ज्ञान कल्पित का ही निवर्तक होता है। कल्पित सर्प की तो निवृत्ति रस्सी के ज्ञान से हो सकती है, वास्तविक सर्प की निवृत्ति ज्ञान मात्र से नहीं होगी। तो ज्ञान मात्र से ही अविद्यावस्था में प्रतीयमान जो भेद था वह निवृत्त हो रहा है। इसका अर्थ है कि भेद कल्पित था और स्वतः अभेद था, जो ज्ञान मात्र से निवृत्त हो रहा है, और ज्ञान मात्र से ही जिसकी अभिव्यक्ति हो रही है वो स्वतः है। ज्ञान मात्र से रस्सी की अभिव्यक्ति हो रही, रस्सी है ही है, वो इदम पदार्थ, और ज्ञान मात्र से सर्पादि विकल्प निवृत्त हो रहे हैं तो वो कल्पित ही है। ऐसे ज्ञान मात्र से ब्रह्म की जीव की ब्रह्मरूपता अभिव्यक्त हो रही का अर्थ है कि जीव ब्रह्मरूप स्वतः है, और भेद निवृत्त हो रहा है का अर्थ है भेद कल्पित है। तो ये कह रहे हैं कि भेद कल्पित होने से और स्वतः अभेद होने से ही जब अधिकारी को तत्त्वमशादि वाक्य से अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक परमात्मक ज्ञान होता है, उससे अज्ञान निवृत्त होता है, तो जीव ब्रह्म के साथ एकत्व को प्राप्त करता है, उसकी वो अभिव्यक्ति होती है, अनुभव होता है। अनंतेन, और ये कैसे ज्ञात हुआ कि ज्ञान मात्र से ऐसा हो रहा है करके, ब्रह्म भाव अभिव्यक्त हो रहा है जीव में, तो कहते हैं तथा ही लिंगम, का मतलब ज्ञान मात्र से ब्रह्म की अभिव्यक्ति और जीव की जीव भाव की निवृत्ति, इसे तो तथा ही लिंगम ये चल रहा है प्रकृति एतावत्वाधिकरण, इसका पांचवा सूत्र है। अतो अनंतेन तथा ही लिंगम, तो जिस कारण से जीव ब्रह्म का अभेद स्वतः है और भेद कल्पित है, इसी कारण से ज्ञान से अज्ञान के निवृत्त होते ही अनंत शब्दित जो अपरिछिन्न तत्पदार्थ है ब्रह्म, उससे अपने एकत्व की अनुभूति जीव करता है। ये आपको कैसे ज्ञात हुआ, तो कहते हैं तथा ही लिंगम, तो लिंगम यानि ज्ञापकम, तो मुंडक श्रुति यह बात बताती है, स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जो जानता है वह ब्रह्म ही हो जाता है। तो जानने मात्र से ब्रह्म हो रहा है का मतलब ब्रह्म ही था, केवल ब्रह्म से भेद कल्पित था, औपाधिक था, उस औपाधिक की निवृत्ति हो गई, तो स्वतः सिद्ध जो भेद अभेद है वह अभिव्यक्त हुआ। ये ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति इस ज्ञापक से सिद्ध है, ये यहाँ पर कहा तथा ही लिंगम से। इसी प्रकार का इस सूत्र का अर्थ भगवान भाष्यकार कर रहे हैं। भाष्य को देखिए, पहले सूत्र की अवतरण टीका है भाष्य रत्न प्रभा, इसको देखिए। जीवस्य ब्रह्मात्मत्व फलश्रुति रूप लिंगात अपि भेद औपाधिक एव इत्याह सूत्रकार अतो अनंतेन इति। तो जीव ब्रह्मरूप ही है, जीव की ब्रह्मरूपता रूप फल बताने वाली जो श्रुति है ज्ञान का, वह ज्ञापक है, लिंग है, इस अर्थ का कि जीव ब्रह्म का अभेद स्वतः है और भेद कल्पित है। स्वतः अभेद भेद कल्पित मानने पर ही ये जो ब्रह्म ज्ञान का फल बताने वाली श्रुति है यह सुसंगत होती है, नहीं तो ज्ञान मात्र से जीव को ब्रह्मरूप बताना बनेगा नहीं। भेद यदि सत्य होगा तो ज्ञान से निवृत्त नहीं होगा, और ये भेदाभेदवादी की शंका है कि भेद संराध्य संराधक भाव आप मान रहे हो तो भेद मान लो यानी सत्य भेद मान लो, इसका आग्रह है। उसका निराकरण करने के लिए दो सूत्र थे, प्रकाशादिवच्च अवैशेष्यम प्रकाशश्च कर्मण्यभ्यासात और अतो अनंतेन तथा ही लिंगम। इन दो सूत्रों से सिद्धांत को बता दिया वेदव्यास जी ने, और दो सूत्र आगे आ रहे हैं इस अधिकरण में भेदाभेदवादी के, उन दो सूत्रों का अवतरण है टीका में, इसको देखिए। भेदाभेद पूर्वपक्ष सूत्रद्वयस्य संगतिम आह तस्मिन् एव इति। ये तस्मिन् एव इत्यादि जो भाष्य हैं 27 और 28, ये दो सूत्र इस पाद के अधिकरण के 6 और 7, ये दो सूत्र पाद का 27वां और 28वां, ये दो सूत्र हैं। यहाँ का जो भेदाभेद रूप पूर्व पक्ष है भेदाभेद को मानने वाला, उस भेदाभेद रूप पूर्व पक्ष को बताने वाले ये दो सूत्र, इनकी संगति यहाँ पर बता रहे हैं, संबंध बता रहे हैं दो सूत्रों का भाष्यकार भगवान। तस्मिन् एव संराध्य संराधक भावे मतांतरम उपन्यस्यति स्वमत विशुद्धये। तो ये जो संराध्य संराधक भाव हैं, तत्पदार्थ संराध्य हैं, त्वम पदार्थ संराधक हैं अविद्यावस्था में, और वह कल्पित भेद को लेकर के संराध्य संराधक भाव हैं, और स्वतः दोनों का अभेद होने से संराध्य संराधक भाव भी नहीं है, ये सिद्धांत है। स्वमत, स्व शब्द से ग्राह्य है भगवान सूत्रकार एवं भाष्यकार। तो ये जो वेदांत सिद्धांत है, सूत्रकार भगवान का, भाष्यकार भगवान का, ये है स्वमत, और इसे शुद्ध करने के लिए का मतलब और भी दृढ़ता से जिज्ञासु ग्रहण कर ले, इस अभिप्राय से संराध्य संराधक भाव के विषय में मतांतर बताते हैं सूत्रकार भाष्यकार। तो तस्मिन् एव संराध्य संराधक भावे, विषय सप्तमी है, इसी संराध्य संराधक भाव के विषय में मतांतर यानी जो दो सूत्र से बताया गया सिद्धांत मत है उससे भिन्न मतांतर का उपन्यास करते हैं, कथन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। तो सूत्र का उच्चारण किया जाए 27वें। उभय व्यपदेशात्व ही कुंडलवत, उभय व्यपदेशात्व ही कुंडलवत। तो उभय देशात तू अहि कुंडलवत, ऐसे तीन पद हैं इसमें। तो उभय देशात, ये उभय व्यपदेशात का मतलब श्रुति जीव और ब्रह्म का भेद भी और अभेद भी बताती हैं, इसलिए स्रोत होने से, श्रुति प्रतिपादित होने से जैसा अभेद सत्य है ऐसा श्रुति ही जीव और ब्रह्म का भेद भी बता रही है, तो वह भी श्रुति प्रदर्शित होने से स्रोत हुआ, तो स्रोतत्वात् जैसे जीव ब्रह्म का अभेद सत्य है, ऐसे स्रोतत्वात् जीव ब्रह्म का भेद भी सत्य माना जाए। यह पूर्व पक्ष का मतांतर है। इस अभिप्राय से यहाँ पर उभय व्यपदेशात ये हेतु हैं, यानी श्रुति में भेद अभेद उभय शब्द से लेना, जीव ब्रह्म का भेद और अभेद दोनों भी प्रतिपादित होने के कारण ये माना जाए कि जीव ब्रह्म का भेद और अभेद दोनों भी सत्य हैं। जैसे उदाहरण के लिए अहि कुंडलवत, तो अहित्वेन रूपेण यानी सर्पत्वेन रूपेण सर्प का अभेद है, वो सर्प सीधा चल रहा हो तब भी सर्प है, उसमें सर्पत्व है, और यदि कुंडली लगा करके बैठा है तब भी सर्प है, टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है तो उस समय भी सर्प है। तो ये सारी अवस्थाओं में अहित्वेन रूपेण इस अहित्व धर्म को लेकर के अभेद, ऐसे आत्मत्व धर्म को लेकर के जीव और ब्रह्म का अभेद माना जाए। अहित्व स्थानीय है, आत्मत्व वो भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, और बाकी वो अन्य धर्म को लेकर के संराध्यत्व संराधकत्वादि भेद माना जाए। जैसे एक ही सर्प में अवस्था विशेष होती है कुंडली, तो उस समय वह चलता हुआ जो सर्प है जिसे प्राणसुत्वादि अन्य धर्मों से कहा जाता है, उन वो धर्म कुंडलत्व धर्म जिसमें है उसमें नहीं है, इन धर्मों को लेकर के भेद। तो अलग अलग धर्म विशेष को अभेद का और भेद का प्रयोजक मान करके एक में ही भेद और अभेद दोनों सत्य हैं, ऐसे जीव और ब्रह्म का भेद भी अभेद भी सत्य माना जाए। इस प्रकार का यहाँ पर एक मतांतर है। उभय व्यपदेशात्तु अहि कुंडलवत इससे बताया जा रहा है। इसका भाष्य है, भाष्य पर चर्चा हम लोग कल कर लें।